300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Koniec prac w parlamencie nad ustawami sądowymi. Trafią do prezydenta. Strażacy dogaszają pożar koło Polkowic. Płonęło nielegalne składowisko odpadów chemicznych. W serwisie też coś dla kierowców. Dziś dzień bezpiecznego kierowcy. Senat przyjął bez poprawek pakiet zmian w sądach. Głosowanie odbyło się przed drugą w nocy. Poprzedziła je 9-godzinna dyskusja. Nowelizację poparło Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwna była opozycja. Według senatora Platformy Obywatelskiej, wicemarszałka Bogdana Borusewicza, nowelizacja łamie konstytucję i przepisy europejskie. Narusza podstawową zasadę rządów prawa. Jeżeli władza wykonawcza, czyli rząd, podporządkowuje sobie sądy, a to w tej chwili ma miejsce, no to wyroki polskich sądów nie będą uznawane w Unii Europejskiej. To tworzy fatalną sytuację, można powiedzieć tragiczną sytuację. Zdaniem senatora PiSu Jana Marii Jackowskiego nowelizacja usprawni funkcjonowanie sądów, w szczególności Sądu Najwyższego. Argumenty o niezgodności z przepisami europejskimi senator uznaje za bezzasadne. Nie ma w prawodawstwie europejskim standardów określających zasady praworządności. Każdy z krajów członkowskich ma dość podobne systemy, jeżeli chodzi o trójpodział władzy, usytuowanie sądownictwa, ale w sprawach szczegółowych procedur powoływania, kreowania, to pozostawia ustawodawstwu krajowemu. Gdy w Izbie trwała debata nad pakietem ustaw sądowych, na tyłach budynku Senatu, ale też w innych polskich miastach trwały protesty. Ich uczestnicy domagali się odrzucenia zmian zaproponowanych przez PiS. Ustawy trafią teraz do podpisu prezydenta. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wyda dziś orzeczenie w sprawie wniosku irlandzkiego sądu dotyczącego Polski. Chodzi o zapytanie sędziów w Dublinie, czy reforma sądownictwa może stanowić zagrożenie dla uczciwego procesu Polaka, podejrzanego o przemyt narkotyków. Polak został zatrzymany w Irlandii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Irlandzki sąd nie chce go jednak wydać Polsce, bo ma wątpliwości co do niezależności sądownictwa w naszym kraju. Wątpi, czy Polak może liczyć na uczciwy proces. Miesiąc temu opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że krajowy sąd może oceniać sytuację w jakimś unijnym państwie, ale tylko pod kątem dostępu do sprawiedliwego procesu. Dopiero wtedy może wstrzymać realizację europejskiego nakazu aresztowania. Sędziowie mogą wziąć pod uwagę te opinie, ale nie są do tego zobowiązani. Ta sprawa może mieć także szersze znaczenie. W Brukseli można usłyszeć, że orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a także uzasadnienie tej opinii, może mieć wpływ na działania Komisji Europejskiej wobec Polski w ramach procedury związanej z artykułem 7 Unijnego Traktatu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 76 wzrosła liczba ofiar pożarów we wschodniej Attyce w Grecji. Lokalne władze obawiają się, że nie jest to ostateczny bilans. Wciąż poszukiwanych jest wiele osób. W kraju trwa żałoba narodowa. Straż pożarna otrzymuje dziesiątki zgłoszeń o zaginionych. Zdaniem burmistrza Rafiny we wschodniej Attyce liczba ofiar jeszcze wzrośnie. Wciąż są przeczesywane poszczególne zabudowania w poszukiwaniu potrzebujących pomocy. To druga pod względem liczby ofiar śmiertelnych największa katastrofa naturalna w Grecji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Część ekspertów uważa, że akcja ratunkowa była źle zorganizowana i chaotyczna. Wskazują, że nie wykorzystano czasu, w którym można było ewakuować miejscowość Mati. W kurorcie spłonęło prawie 2000 domów. Ludzie ginęli w ogarniętych ogniem budynkach czy samochodach. 26 osób spłonęło podczas ucieczki, gdy okazało się, że nie mogą zejść ze stromego zbocza. Nastolatka zginęła skacząc z urwiska do morza. 10 osób, w tym Polka z synem, utopiło się na łodzi, którą próbowali opuścić miejsce ogarnięte przez żywioł. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Grecki minister do spraw porządku publicznego poinformował nad ranem, że prawie wszystkie pożary szalejące w Grecji, głównie w rejonie Attyki, są już pod kontrolą. Trwa dogaszanie nielegalnego składowiska odpadów chemicznych w Jakubowie na Dolnym Śląsku, informuje Michał Rudziak ze Straży Pożarnej w Polkowicach. Pożar przestał się rozprzestrzeniać. Na obecną chwilę jest ponad 20 zastępów Straży Pożarnej, która dogasza ten pożar. Nie ma informacji o poszkodowanych. Akcja rozpoczęła się wczoraj przed 14. Dym widać było z odległości kilkunastu kilometrów. Z powodu niebezpieczeństwa ewakuowano 340 górników z szybu należącego do KGHM Polska Miedź, który jest niedaleko. Płonął też pobliski las. I jeszcze dzień bezpiecznego kierowcy. Towarzyszy mu apel o bezpieczną jazdę. ponad 32 tysiące wypadków drogowych, w których zginęło 2831 osób. To dane policyjne z ubiegłego roku. Choć było bezpieczniej niż 2 lata temu, to i tak w Polsce ginie 2 razy więcej osób niż w całej Unii Europejskiej. Powodem tego są sami kierowcy, mówią o sobie nawzajem użytkownicy dróg. Nie ma kultury jazdy. Jedzie 5 na godzinę tam, gdzie mógłby jechać szybciej, a nieraz szaleje na przejściu dla pieszych. Brawura i brak doświadczenia to najczęstsze przyczyny wypadków. Ksiądz Marian Midura, krajowy duszpasterz kierowców, podkreśla, że Dzień Bezpiecznego Kierowcy to doskonały moment refleksji, jak każdy z nas może poprawić bezpieczeństwo na drogach. Dzień takich naszych apeli o to, abyśmy poruszali się bezpiecznie, też pomyśleć o innych, że są inni na drodze. W tym roku centralne obchody Dnia Bezpiecznego Kierowcy odbędą się w Lubajnach koło Ostródy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz o sporcie. Krzysztof, wszystkiego najlepszego. Dzień dobry, dziękuję. Łaniewski. Spodziewaliśmy się, że droga piłkarzy Legii do Ligi Mistrzów będzie wyboista, ale że tąpnięcie nastąpi już w drugiej rundzie kwalifikacji? Raczej nie. Legioniści przegrali w fatalnym stylu ze słowacką Trnawą 0-2 i na dobrą sprawę powinni się cieszyć, że tylko 0-2, mówi Kasper Hamalainen. Nic się nie działo. To był dla nas kiepski dzień w pracy, mówiąc pół żartem. Jesteśmy rozczarowani, znamy naszą sytuację, to dla nas coś nowego. Przyszedł czas na to, żeby pokazać, że wciąż potrafimy grać. Za nami dopiero pierwsza połowa 2 meczów. Czeka nas jeszcze rewanż i zamierzamy tam zagrać pełni energii. Rewanż na Słowacji za tydzień i odrobienie strat na tę chwilę wydaje się misją niemożliwą. Zostajemy przy futbolu, bo klub zmienił Grzegorz Krychowiak. Plotkowano, że przeniesie się do Lokomotywu Moskwa i wczoraj to się potwierdziło. Na razie będzie wypożyczony z Paris Saint-Germain. Jeżeli mistrzowie Rosji będą chcieli go wykupić, zapłacą 10 milionów euro. 41 milionów za młodziana z Bordeaux, Brazylijczyka Malcoma zapłaciła Barcelona. Ma dopiero 21 lat i zapowiada się na błyskotliwego skrzydłowego i jedną nogą był już w Romie na lotnisku w Rzymie. Czekali na nawet na niego kibice Giallorossi, ale Barca sprzątnęła go sprzed nosa Rzymianom w ostatniej chwili. Kończymy wątek futbolowy sprawą Sławomira Peszki. Pamiętają Państwo, nie pierwsze zaćmienie umysłowe piłkarza Lechii. Pod koniec spotkania z Jagiellonią brutalnie sfaulował Arvydasa Novikovasa i wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Na razie ukarał go klub. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu, dotkliwą karą finansową. Kwoty nie podano. Dziś Peszko pozna decyzję w swojej sprawie ze strony Komisji Ligi i oby nieprędko wrócił do gry o stawkę. Zresztą w ogóle chyba powinien zastanowić się nad zmianą branży, może mieszane sztuki walki. Sprawdzimy jeszcze, co na trasie Wielkiej Pętli. Głos ma mistrz krótkiej formy radiowej, Marek Brzeziński. Miało być 218 km, ale już po 30 zarządzono drugi tego dnia start. Przyczyną było zatrasowanie drogi przez rolników. W geście protestu przeciwko obcięciu im dotacji zabarykadowali szosę belami ze słomy. Peleton musiał się zatrzymać. Żandarmeria utorowała przejazd. Rolników potraktowała gazami łzawiącymi, które dostały się do oczu także wielu kolarzy, w tym Petera Sagana. Na 25 km do mety, gdy wjechano do Hiszpanii, peleton miał do uciekinierów 12 minut straty. Na zjeździe z przełęczy Porty prowadzący Belg Gilbert nie zmieścił się w wirażu, padł w poślizg, uderzył rowerem w kamienny murek i fiknął kozła, spadając w 3-metrowej głębokości rów. Udało mu się wdrapać. Był w szoku, ale wsiadł na rower i pojechał. Ostatnia przełęcz Portillon. Pierwszy wjeżdża Brytyjczyk Adam Yates z australijskiej ekipy Mitchelton Scott. Teraz szaleństwo wirówki wiraży. 10 kilometrów. Brytyjczyk. 10 sekund za nim. Biała koszulka w czerwone grochy. Najlepszy góral. Francuz Alaphilippe. Kolejny zwój wiraży i Yates leży, ślizga się biodrem po asfalcie. Francuz go mija i niezagrożony jedzie do mety, a Brytyjczykowi podcina to skrzydła. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem Tour de France pozostaje Walijczyk Geraint Thomas, a znów o sporcie za godzinę. Wirówki, wiraże. Ślizganie się biodrem. To bardzo obrazowo, mniej przyjemne. Dziś pogodnie, będzie się chmurzyć i przelotnie padać głównie na wschodzie, południowym wschodzie, częściowo w centrum i na południu kraju. Możliwe także burze i to z gradem. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie sobie wzrośnie, a temperatura od 25 stopni w Trójmieście i Rzeszowie, 26 w Olsztynie i Lublinie, 27 w Łodzi, Krakowie i Suwałkach, 28 w Warszawie, Toruniu i Katowicach, do 29 w Szczecinie, w Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan w nastroju śniadaniowym, czy nie za zbytnio? Ja zawsze w nastroju śniadaniowym, czy dobry. Ja wiem, pan... O ile śniadanie jest tak nieco później. I... Bo jak tak rano, to ja nie umiem nic zjeść. I taki proszkowany rosołek. Ja wiem, ja pana znam. Nie, to na kolację. A, to przepraszam. Którą jem w południe, wie pan, bo później jem śniadanie, żeby rano nie tak, musieć. Tak, tak, bo mleko ma najszybszy transport. No tak, wie pan, o co chodzi. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Będziemy teraz rozmawiali o mięsie. O, mięso. No dobra. Radiowe mięso będzie, wie pan. No dobrze. Pani Ewa dopytuje, a zaczyna tak, odkąd pamiętam, zawsze myję mięso przed przyrządzeniem i właściwie pani Ewa doszła do wniosku, że to bez sensu. Bo gdyby było brudne, to trzeba by było je po prostu wyrzucić. A jak nie jest brudne, to po co je myć? Po co je myć? Pani Ewa ma sporo racji, to znaczy mycie mięsa jest niepotrzebne, a może być szkodliwe. Jak to szkodliwe? Może być szkodliwe i taka sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii, to o tym za chwilkę opowiem. Może nie tyle szkodliwe dla samego mięsa, tylko dla nas. Bo to jest trochę tak, że bakterie, których chyba większość, no tak czy inaczej, ginie w procesie obróbki termicznej, one znajdują się na mięsie i to jest coś w miarę normalnego. Może nie tyle pożądanego, ile normalnego. Nawet jeżeli to mięso jest w lodówce, to niewielka część bakterii jest na powierzchni tego mięsa. Tylko że my, myjąc teraz mięso, a najczęściej to robimy chyba z mięsem drobiowym, powodujemy, że te bakterie, które na tym mięsie są, one pod wpływem, nie wiem jak to powiedzieć, ciurkania wody, tak? To się nazywa strumień. No, ale co, strumieniowania wody? Nie mówi się tak. W każdym razie one się rozpryskują na okolice kuchennego zlewu. W tych okolicach mamy na przykład deskę do krojenia, może jakiś nóż, może jakiś blat. W momencie jak Może być kanapkę gotową. Może być gotowa kanapka. I te bakterie tam się dostają. Jeżeli, a niektórzy to robią, naprawdę widziałem to i to już jest w ogóle bez sensu i naprawdę groźne, moczenie mięsa, to znaczy wyciągam mięso z lodówki, wsadzam je do jednej komory, na przykład z lewozmywaka albo jakiegoś ganka i chwilę sobie tam niech poleży, niech się tak nieco rozmoczy. W takiej wodzie bakterie się szczególnie chętnie rozmnażają. Wylewając tą wodę, jeżeli dajmy na to trochę nam się na blat gdzieś tam poleje, później ten blat elegancko wycieramy ścierką. Rozprowadzamy te bakterie. Tak, która sobie wisi, tam później tą samą ściereczką wycieramy na przykład sztućce do obiadu. Te bakterie się roznoszą. Ja nie twierdzę absolutnie, że powszechnie te bakterie nas zatruwają, ale od czasu do czasu się to zdarza. W Wielkiej Brytanii kilka lat temu była taka sytuacja, gdzie dosyć spora grupa osób doznała zatrucia pokarmowego i pierwsze ślady doprowadzały do jednej z sieci supermarketów, a konkretnie do mięsa drobiowego. I pierwsze, co inspektorzy sanitarni podejrzewali, to, że rzeczywiście to mięso było po prostu nieświeże i stąd te zatrucia, ale dokładniejsze badania pokazały, że na powierzchni tego mięsa były dosyć specyficzne bakterie, natomiast te bakterie nie zrobiłyby nikomu absolutnie żadnej krzywdy, gdyby po prostu to mięso od razu z lodówki było termicznie przerobione, czy wrzucone do wody, która się podgrzewa, czy wrzucone na patelnię, ponieważ bakterie w takiej temperaturze po prostu giną. Ludzie się zatruwali dlatego, że myli mięso. Czyli nie myć. Nie myć, a czy myć na pewno ręce. Powinno się robić tak, że mięso wyciągamy z lodówki, jak najszybciej się da, po to, żeby było jak najkrócej na zewnątrz, w wyższej temperaturze. Robimy z tym mięsem, co tam trzeba, czy nie wiem, kroimy na kawałki, czy ściągamy skórę, cokolwiek, po czym wkładamy do tej brytwanki, patelni, na patelnię, czy do wody, do zupy, myjemy ręce. I tyle. To mycie mięsa, ono się wzięło chyba z czasów, w których dostęp do mięsa był generalnie trudniejszy i lodówki nie były takie powszechne. W efekcie mięso, jak dłużej nieco było poza lodówką, miało średnio przyjemny zapach. I to były bakterie gnilne, które notabene nam nie robią specjalnie krzywdy. Natomiast powiedzmy wrażenia zapachowe były niespecjalne. Wtedy dobrze było umyć po to, żeby się ich pozbyć. Dzisiaj z tymi bakteriami nie mamy problemu, dlatego że w niskiej temperaturze lodówkowej one się nie rozwijają, natomiast inne rozpylamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Strach przed lataniem i głód do świata. doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Myć czy być? Właściwie tak można nawiązać do tego, o czym opowiadał dr Tomasz Rożek. 15, a gdzie tam 15? 25,5 minuty po 7. Trochę przeżywam, bo teraz będziemy się łączyli z Singapurem, a to jest daleko. Marcin Pośpiech tam jest od samego rana. Dzień dobry, też przeżywam, bo łączymy się z Warszawą. I to jest, też jest daleko od ciebie. Tak, i wielkie emocje. Emocje. Wątek gumy do życia niestety zainteresował państwa bardzo, ciebie zresztą też, ale pojawił się też taki wątek, że to najczystsze miasto świata. I rzeczywiście? Tak, zgadza się. Tutaj ktoś mi powiedział, że można jeść z chodników. Nie próbowałem, ale nie faktycznie próbuj. Chodniki lśnią, jest naprawdę przepięknie, czysto, zielono. A jeżeli chodzi o te zakazy, bo one też bardzo mnie tutaj zaintrygowało, jeżeli chodzi o same zakazy i o tę gumę do rzucia, no, można by powiedzieć, zakazują dla samego zakazywania, ale tak nie jest i to nie chodzi tylko o te czyste chodniki, jeżeli chodzi o gumę do rzucia. Bo kilka lat temu dowcipni się wpadli na pomysł, genialny pomysł, i zakleili gumami do rzucia czujniki w wagonach metra, co sprawiło, że nie zamykały się drzwi, co z kolei sprawiło, że metro stanęło, co z kolei oznaczało, że metro i miasto w ogóle jako takie jest sparaliżowane. No i dżentelmeni dowcipni się zrobili to tak doskonale, że specjaliści, inżynierowie nie wiedzieli, jaka jest przyczyna tej usterki. Bardzo długo szukali powodów, sprawdzali metro, co jest nie tak, czy to jest instalacja elektroniczna, czy chodzi tutaj o jakieś problemy, jeżeli chodzi o komunikację. No i w końcu po długich poszukiwaniach okazało się, że te czujniki są tak doskonale zaklejone tą masą plastyczną gumy do rzucia, że drzwi się nie zamykają, no i rozwiązanie jest banalne. No i władze postanowiły, że tutaj koniec z gumami do rzucia. Zresztą doszło do sporu między Stanami Zjednoczonymi i Singapurem o te gumy do rzucia, no bo wiadomo, że Stany Zjednoczone eksportują dużo właśnie tych gum. Sprawy handlowe. No i poszło pieniądze, oczywiście. Sprawy handlowe wchodzą w grę. Marcin Pośpiech w Singapurze. Połączymy się za kilkanaście minut. Jeszcze o zakazach porozmawiamy. No do usłyszenia. To bracia Kiszka, czyli Greta Van Fleet. 7:30 już minęła. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Sąd apelacyjny w Szczecinie rozpatrzy zażalenie na decyzję w sprawie uchylenia aresztu dla Stanisława Gawłowskiego. Poseł PO wyszedł 12 lipca po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie o poręczeniu majątkowym, a wcześniej śledczy wnioskowali o wstrzymanie tego postanowienia. Minister rolnictwa będzie dziś rozmawiać z protestującymi niedawno przedstawicielami związków i organizacji rolniczych. Jan Krzysztof Ardanowski chce przedstawić pakiet zmian zawartych w rządowym programie dla wsi. Ja się spotykam z tymi organizacjami praktycznie codziennie, wysłuchując również, jakie mają nie tylko listę życzeń, ale w jaki sposób chcą brać udział w tych zmianach, które w polskim rolnictwie są niezbędne. Spotkanie ministra z rolnikami ma się rozpocząć o 11:00. Jeszcze a propos wsi, przebywanie na łonie natury przywraca mózgowi zdolność koncentracji. Jednak ciągły kontakt z mediami społecznościowymi przez smartfona czy odpisywanie na maile niweczy korzystny wpływ przyrody. Informuje pismo Environment and Behavior. Kontakt z przyrodą nie pomaga, gdy absorbują cię urządzenia elektroniczne, podkreśla profesor William Sullivan z Uniwersytetu of Chicago. Ci, którzy wypoczywali na łonie natury bez dostępu do laptopa, mieli znacznie lepsze wyniki w teście. Osoby z pozostałych trzech grup uzyskały takie wyniki, jakby w ogóle nie były na przerwie, co dowodzi, że nie wystarczy przebywać wśród zieleni, by wypocząć. Trzeba odłożyć na bok elektronikę. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nie ma żadnych obaw przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. Dziś rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie poświęconą relacjom handlowym Unii ze Stanami Zjednoczonymi. W wywiadzie dla niemieckiej telewizji CDF Juncker powiedział, że jest możliwe, że prezydent USA będzie miał jakąś propozycję. I rzeczywiście przed spotkaniem Trump wzywa do całkowitego zniesienia barier handlowych pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent USA zaproponował, by Europa i Stany Zjednoczone zniosły wszelkie cła, bariery handlowe i subsydia, tworząc w ten sposób strefę prawdziwie wolnego i sprawiedliwego handlu. Donald Trump sam przyznał, że nie wierzy, by Unia Europejska przyjęła jego propozycję. Składając ją, amerykański prezydent chciał jednak zwrócić uwagę na nierównowagę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, która przejawia się 100-miliardowym deficytem USA. Donald Trump od dawna krytykuje Unię Europejską za utrzymywanie barier dla amerykańskich produktów. Prezydent USA ostrzega, że jeśli Europa nie pójdzie na ustępstwa w negocjacjach handlowych, to wprowadzi cła na produkowane w Unii auta i części samochodowe. Unia Europejska co roku importuje z USA towary o wartości 250 miliardów euro, natomiast wysyła za ocean dobra warte ponad 370 miliardów euro. Inwestorzy z uwagą będą się przyglądać dzisiejszym rozmowom handlowym. Wczoraj na Wall Street nastroje były całkiem dobre, głównie za sprawą spółki Alphabet, właściciela Google. Spółka pokazała lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne. Dow Jones wzrósł o 0,8%, a S&P o 0,5%. U nas na fali amerykańskich wzrostów indeks WIG20 zyskał 1,8%. W Azji większość głównych indeksów rośnie, najwięcej Hang Seng 0,6%. Na rynku walutowym złoty mocniejszy, euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 3,70 i funt brytyjski 4,83. Notowania ropy lekko w górę, baryłka amerykańskiego surowca kosztuje niecałe $69. Złoto po $1,224 za uncję. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Dziś pogodnie, będzie się chmurzyć i będzie przelotnie padać. Najwięcej opadów na wschodzie, południowym wschodzie, miejscami w centrum i na południu kraju. Możliwe również burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 25 stopni w Słupsku i Przemyślu, 27 w Częstochowie, Kielcach i Siedlcach, do 29 w Świnoujściu i w Górach Zielonej i Jeleniej. Trójka. Program trzeci. 227 trójek, numer telefonu. Za chwilę się przyda, ale przydał się panu jeszcze trochę wcześniej. No będzie o piłce. Dzień dobry. Prosty doktor z Łodzi się wita. O co to chodzi w ogóle z tą piłką? W ogóle, bo ja nie wiem, dzwonią ludzie z jakimś tam oburzeniem, z niesmakiem, jakimiś tam jeszcze innymi odczuciami mieszanymi. Ale to o co chodzi? O jakąś piłkę nożną? No w sumie tak. Chodzi troszkę o piłkę nożną. Wczoraj Legia grała w eliminacjach do Ligi Mistrzów w drugiej rundzie już. No i poległa u siebie na własnym stadionie. Chociaż ja wiem, czy oburzenie, pan Bartłomiej napisał zadowolony, że w tym szalonym i zwariowanym świecie dobrze mieć rzeczy stałe. I pocieszające jest, że chociaż polska piłka nożna po kilku niezwykłych latach wraca do swojej stabilnej formy. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Na 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Jeśli chodzi o dzisiejsze pytania autorów kolejnego nagrania, to myślę, że nie będzie kłopotów. Stulecie ZX-u, album, jeden egzemplarz do państwa dyspozycji. 227 trójek. Piosenka na dziś. Bardzo proszę. Piosenka Kocham Wolność polskiego Johna Lennona, Bogdana Łyszkiewicza i jego chłopców z Placu Broni pochodzi z debiutanckiego albumu zespołu, nagrywanego w pierwsze dwa tygodnie lutego 1990 roku i wydanego przez Polton. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele poprawię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę rzucić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności. Oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem. Dlaczego nie w wersji koncertowej? Kocham wolność. Taka piosenka na dziś. Pani Dorota z Warszawy odpowiedziała poprawnie. To był 90 rok. Muzyka Bogdan Łyszkiewicz. Słowa Bogdan Łyszkiewicz. Zapraszamy na jutro. Jutro kolejny egzemplarz. Zobaczymy, jaka piosenka nam się przytrafi. Za 19 minut, 8 wyruszamy w podróż. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Singapuru. Trójka. Jesteśmy połączeni. Od samego rana o Singapurze opowiada Marcin Pośpiech, z którym łączymy się teraz. Marcinie, Singapur w ciągu ostatnich ponad 50 lat przebył nieprawdopodobną drogę od zacofanego państwa do miniaturowego supermocarstwa. Jak to się udało osiągnąć? No udało się to dzięki z jednej strony doskonałemu strategicznemu położeniu Singapuru nad cieśniną Malakka, ale i żelaznej determinacji jednego człowieka. Lee Kuan Yew przez wiele lat był przywódcą Singapuru i nawet jego krytycy przyznają, że zbudował finansową potęgę miasta państwa, ale jednocześnie przekonują, że wprowadził w Singapurze autorytarne rządy. Nieznajomość prawa szkodzi, głosi rzymska sentencja. W Singapurze warto wziąć ją sobie do serca i to dla własnego dobra. Można odnieść wrażenie, że w tym małym kraju więcej rzeczy jest zakazanych niż tych, które robić wolno. Takie poczucie ma znany singapurski dysydent, absolwent Oxfordu i Harvardu, dr Tamping Tijin. Prawo jest interpretowane w dowolny sposób. To rząd decyduje, kogo oskarżyć. Nieważne, czy prawo łamiesz, czy nie. A prawo jest tu drakońskie. Technicznie rzecz ujmując, każdy je narusza. Więc wszystko sprowadza się do tego, czy prokurator chce cię oskarżyć, czy nie. W Singapurze w praktyce zakazane są publiczne zgromadzenia, a za zgromadzenie uznaje się już jedną osobę. Ostatnio pewien artysta przeszedł z jednego z parków przed parlament. W dłoniach trzymał lustro. Ustawił je przed budynkiem parlamentu, by politycy mogli się w nim przejrzeć. Nie powiedział ani słowa, z nikim nie rozmawiał. został aresztowany i oskarżony o nielegalną publiczną manifestację. Ale nielegalnych zachowań w Singapurze jest dużo więcej. Nie można chodzić nago we własnym mieszkaniu. Zakaz ten dotyczy też hoteli. Jeśli skorzystasz z publicznej toalety i nie spuścisz wody, możesz zostać oskarżony o złamanie prawa. Chociaż nigdy takiego przypadku jeszcze nie było. Nie możesz kupić zwykłej gumy do żucia, a tylko dentystyczną i to jeśli przepisze ci ją lekarz. Na twarde prawo uskarża się też znany singapurski architekt, profesor Tai Keng Son. W tym kraju nie możesz nawet wspiąć się na drzewo bez pozwolenia. Rozumiesz? Nie możesz wykopać dziury w ziemi, jeśli nie masz zgody. Swoje ulubione singapurskie zakazy ma też znawca Azji Rafał Tomański. W centrach handlowych na przykład wiadomo, że nie można wjechać na wrotkach, nie można przyjść z psem, jeść lodów i posiadać broni, no więc pies jedzący lody na wrotkach z pistoletem ma poczwórnie przerąbane. Trzeba też uważać, co i gdzie się je. Nie można jeść na ulicy duriana, owocu, który wydziela taką woń jak zgniłe mięso pomieszane z zapachem naprawdę śmietnika. Najczęściej wymierzaną w Singapurze karą jest chłosta. W 2012 roku zasądzono ją w 88% spraw. Obcokrajowcy nie mają taryfy ulgowej. Jak tłumaczy mieszkający od wielu lat w Singapurze Jakub Jacuta, przekonali się o tym dwaj młodzi Niemcy. Pomazali wagony metra. Po pomazaniu tych wagonów uciekli do Malezji, po czym władze singapurskie znalazły ich w Malezji, przywiozły ich do Singapuru i zostali skazani na karę więzienia i na karę chłosty. Czyli nie ma przebacz, nawet w Malezji znajdą jak coś. Znajdą. Ale chłosta blednie w obliczu kary śmierci, którą w Singapurze wykonuje się najczęściej na świecie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Większość wyroków związanych jest z handlem narkotykami. W Singapurze nie wolno posiadać nawet ich śladowych ilości. Twarde prawo, ale prawo. Mam nadzieję, że nie zniechęciłem do przyjazdu do Singapuru. Tak to wszystko prawda, jest wiele zakazów i są srogie kary, chociażby $500 za śmiecenie, ale z drugiej strony jest też nieprawdopodobny porządek. Jak mówiliśmy, ulice błyszczą, parki są przepiękne, Singapurczycy kochają przyrodę, władze chcą, by Singapur był miastem w ogrodzie. I tak jest, nie ma zdemolowanych, pomazanych ławek, śmieci się nie walają i to naprawdę sprawia, że od razu jest człowiekowi milej. W metrze wszyscy stoją równiutko, grzecznie w kolejce do wagonów pociągu, nikt się nie przepycha. Nie widziałem tutaj korku, a mieszka tu 5 800 000 osób na powierzchni niewiele tylko większej od Warszawy. Jest bezpiecznie, mieszkańcy Singapuru mówili mi, że spokojnie można zostawić portfel na ławce w parku, wrócić za godzinę i na pewno nikt go nie weźmie. Mnie zdarzyło się zgubić nos i okulary przeciwsłoneczne i faktycznie nikt ich nie zabrał, były dokładnie tam, gdzie je zostawiłem. Do tego Singapurczycy są nieprawdopodobnie miłym, uśmiechniętym, pomocnym narodem, no ale znowu z drugiej strony faktycznie w mieście wszechobecne są kamery monitoringu i to nie tylko w centrum, ale w całym Singapurze, więc są i tacy, którzy skarżą się, że ciągle są pod nadzorem wielkiego singapurskiego brata. Nieprawdopodobnie ciekawe miejsce na świecie i o nim dziś będziemy opowiadali przez cały dzień. Połączymy się jeszcze z Marcinem mniej więcej za godzinę. Chodzi o to, Marcin, żebyś żadnych przepisów nie łamał w ciągu tej godziny, dobrze? Nie ruszam się nigdzie, nigdzie. No, siedzę tutaj. Nie wiem, czy to jest gwarancją niełamania prawa, ale dobrze. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech dziś w Singapurze. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Singapuru. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 14 minut będzie 8, za chwilę rozkład jazdy. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Now that I can dance, watch me now. in. I can mash potato. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Do you like it like this? Tell me, tell me. Kind of cold now. Work, work. With just a little bit of soul now. Work, work. And you're getting kind of bold now. Work, work. Why don't you work it out, baby? I can mash potato. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Do you like it like this? Tell me. Który zostaje w głowie przez cały dzień. Za 10,5 minuty będzie 8. Już widzę z listów od Państwa, że zwłaszcza ta kara chłosty pobudza wyobraźnię zupełnie niepotrzebnie. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta. Zupełnie niepotrzebnie, to my teraz szybko ucieknijmy na koncerty, bo How to Dress Well, czyli sceniczne wcielenie Toma Krela, przyjeżdża na koncerty do Europy. No i będzie to taki trochę Tour de Pologne, tyle że za granicami Polski, starannie bowiem objedzie nasz kraj dookoła. No może pętelki nie zamknie, ale prawie. 22 października wystąpi w Pradze, dzień później w Berlinie, a do Wilna, gdzie wystąpi 30 października, dotrze z przystankami w Kopenhadze, Sztokholmie, Oslo i Bergen. How to Dress Well. Jeśli ktoś ma ochotę, to będą bardzo blisko. A z nową płytą wraca na początku października Christine Hersh. Possible Dust Clouds będzie 11. płytą solową gitarzystki Throwing Masses. Poznaliśmy już pierwszą piosenkę, która zapowiada to wydawnictwo. Jej tytuł to No Shade in Shadow. Solową karierę Christine Hersh zaczynała w roku 1994 płytą Hips and Makers, na której znalazła się pamiętna piosenka Your Ghost z gościnnym udziałem Michaela Stripa, z będących wtedy u szczytu popularności R.E.M. A teraz 11. solowa płyta No Shade in Shadow to ta piosenka. A popularny w ostatnim 15-leciu ubiegłego wieku zespół Color Me Bad przypomniał właśnie o sobie. Od kilku lat ponownie grają i śpiewają, występując głównie w swoich rodzinnych Stanach. Do nas te informacje jakoś rzadko docierają. A teraz także dowiadujemy się o nich raczej z kroniki kryminalnej niż z recenzji koncertu. W ostatnią niedzielę wieczorem jeden z dwóch liderów zespołu, Brian Abrams, został odwieziony po koncercie do aresztu, a drugi, Mark Calderon, do szpitala. Po tym jak ten pierwszy zepchnął ze sceny tego drugiego, tuż po wykonaniu ostatniej piosenki największego przeboju zespołu Color Me Bad. I wanna sex you up. Miał ponoć po tym wykrzyknąć w stronę publiczności: to ja tu jestem, Color Me Bad, wrzucając po drodze niecenzuralne słowo. Takie rzeczy się na scenach dzieją. Żeby tak jeden drugiego ze sceny? No właśnie. Jeden spada. Przenośni to można, ale tak fizycznie. No wiesz, trzeba wiedzieć, jak ze sceny spaść. We can do it till we both wake up. Kiedy? Kiedy? No to jeśli jesteśmy już przy incydentach scenicznych, tak to może nazwijmy, to mało przyjemny zaliczył też Liam Gallagher, były lider zespołu Oasis, obecnie wykonujący także piosenki z jego repertuaru pod swoim nazwiskiem. Do zdarzenia doszło podczas festiwalu Benning Skyme koło hiszpańskiej Walencji. Przed wykonaniem piosenki Cigarettes and Alcohol, właśnie z repertuaru Oasis, Liam został trafiony rybą. Nie wiadomo jaką i nie wiadomo w jakim stanie była ryba. Szczukiem może. Tego nie było widać. Zamrożonym może? Nie, bo nic mi się wielkiego nie stało, więc chyba nie zamrożonym. Morszczuki tak mają. Tak. Spośród strumienia wszystkich niecenzuralnych słów Gallaghera dało się wyłuskać prośbę o to, żeby nie rzucać ryb na scenę, gdyż widział on już znacznie gorsze rzeczy na scenach i z kontekstu można było wywnioskować, że miał na myśli swój występ, czyli jeszcze miał ochotę na żarty. Żarty się go trzymają. No i takie rzeczy na scenach się dzieją na świecie. No dobrze, Łukasz Karusta. Dziękuję. Dziękujemy, zapraszamy po 8.35. Będzie krajowy rozkład jazdy. Dzień dobry pani. Ja chcę tylko powiedzieć, że jadę do pracy i nie wiem, co wy robicie z tym utworem Do You Love Me, ale za jazdy kręcąc ramionami we wszystkie strony dostałabym mandat nie tylko w Singapurze, ale poprawiacie humor rzeczywiście utworem kolejny dzień z rzędu. Cała przyjemność po naszej stronie, to teraz będzie można grać w samochodzie na gitarze. Beyond redemption.